Szeretett kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét a Jelenések könyvéből olvasom, úgy, ahogy a 20. részben találjuk megírva, a 11. verstől kezdődően a 15. verssel befejezőleg a következőképpen. És láttam egy nagy fehér trónust és rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, a nagyok és a kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki, még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűztavába vetették. Amen. Imádkozzunk testvéreim. Istenünk, mindig szükségünk van a te lelkedre, ahhoz, hogy a lélek által papírra vetett igéket a lélek által érthessük, amikor halljuk, amikor olvassuk. Könyörgünk, cselekedd meg a csodát most is, tedd világossá üzenetedet minden lélek számára. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek. Az első mondatát a felolvasott igének elolvasom még egyszer, mert van benne egy furcsa kifejezés, amit elég nehéz megérteni akkor, ha nem tud valamit az ember Istenről. Amit pedig róla tudunk, azt onnan tudjuk, hogy ő jelentette ki magáról. Istennek a Biblia tulajdonképpen az ő kegyelmes önközlése. Mi semmit nem tudhatnánk Istenről, ha ő nem tette volna nyilvánvalóvá a számunkra, és nem íratta volna meg ezt a Bibliát, amit most is olvasunk, s ahonnan hozzájutunk azokhoz az információkhoz, amik Istennel, örök élettel, velünk, a gonoszsal, a jóval kapcsolatosak. Így olvastuk. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt, színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. Nagyon fontos. Egy alkalommal azt kérdezte tőlem egy fiatal ember, hogy ezen a világon az a görögöktől kezdve, egészen a középkoron, a modern koron át mindig voltak olyanok, akik szabad gondolkodónak vallották magukat. Úgy gondolták, hogy ők gondolkodhatnak Isten nélkül, ők gondolkodhatnak a sátán nélkül, azt gondolnak, amit akarnak, és a szabad gondolkodásra voltak büszkék, arra a szabad gondolkodásra, amit magukénak vallottak. Ha utána néztek, beírjátok a keresőbe, a Google-be például a szabad gondolkodókat, egy vederrel lesz belőle hirtelen. Na, ezt kérdezte tőlem egy fiatal ember, hogy miért nem lehet, hogy szabad gondolkodó? Mondom, ezt hogy érted? Hát úgy, hogy én nem akarok menni Isten után se, az ördög után se, én menni akarok a saját gondolataim után, a saját érzéseim után, és én szabad gondolkodó szeretnék lenni. Mondom, megmondod nekem, fiatal ember, hogy mit tettél ma reggel? Hát azt mondja, kenyeret, vajat, szalámit. És mondom, miből volt ez, amit megettél? Hát hogy miből? Hát mondom, mert a kenyér az a porból nőtt ki úgy búza formájába. A szalámit nem tudom hányféle állatból csinálták, de azok is azt tették, ami a földből jön ki, vagyis a te mostani reggeli eledelet porból volt. Ha őszinték akarunk lenni, és ha valóban logikusan gondolkodunk, akkor te ma reggel megettél egy marék port. Te meg vagy 10 marék por. 10 marék por megevett egy marék port. Na tudod, kié ez a por, amit te megettél ma reggel, meg kié vagy te is? Az Istené. Hogy akarsz te szabad gondolkodó lenni, holott te is abból az anyagból vagy, amit Isten teremtett? Azt az anyagot eszed, amit Isten teremtett? Abban a térben teremtett téged, amit ő alkotott, és abban az időben létezel, ami az Istené. Ugyanis Isten attól Isten, hogy ő teremt teret, ő teremt anyagot, és ő teremt időt. Nem lehet szabad gondolkodó. Tudod, mi lehetsz? Lázadó, az lehet. Lázadsz ebben a valóságban, mondom, mennyivel értelmesebb, okosabb volt Pál apostol. Ő, amikor a görögöknek magyarázta, hogy miféle Isten az, akiben ő hisz, akkor pontosan a lényegre tört, és azt mondta, abban az Istenben, aki láthatatlan, aki teremtette a mennyet és a földet, abban az Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Na ezért igaz ez az ige vers, ez a mondat, amit felolvastam, figyeljétek meg. Eltűnt a színe elől a föld az ég, és nem maradt számukra hely. Miért? Mert ha Isten akarja, eltünteti az eget, eltünteti a földet, eltünteti a tért, nem maradt számukra hely. Ha újra meg akarja teremteni, akkor újra teremt teret. Ezért Isten. Ezért nem lehet kettő. Ezért csak egy Isten létezik. Aki miután megteremtette a teret, abban a térben ő az Úr, és nincs másik tér. És nincs másik anyag. És nincs másik idő. Ő azt csinál az idővel is, amit akar. Ezért mondja a Biblia. Isten előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Ne felejtsétek el, nem elég a felét tudomásul venni. Mind a kettőt kell. Vagyis Isten egy pillanatot, ha akarja, széthúzza 15 milliárd évre. És ha akarja, 15 milliárd évet összenyomja egyetlen pillanatra. Na ezért nem kell vitatkozni azokkal, akik azon vitatkoznak, hogy akkor 6 nap hát, vagy 6 korszak, vagy több milliárd év, vagy hogy van. Nem, abszolút semmi értelme vitatkozni rajta. Isten az időt is megteremtette, a teret is megteremtette, és az anyagot, és azt csinál vele, amit akar. Amit akar. És az a Biblia, amelyik Istenről beszél nekünk, arról a valóságról, amiben mi is létezünk, arról az Istenről, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, jelenleg is, az ő igéjét hallgatjuk, és róla elmélkedünk, és arról, amit közölt velünk, azt látjuk, testvéreim, hogy ez az idő, ami halad előre, amit a kronométerünk mér, és amit a Bibliának a görög nyelve kronosznak nevez, ez az idő halad előre, és visz bennünket magával. Egy alkalommal evangelizálni indultam éppen úgy, mint most hozzátok, és valaki fölkérdezkedett az autóba, és kérdezte, hogy hova megyek, és mondta, hogy megyek evangelizálni, és akkor egy idő múlva azt mondta, hogy hát azt mondja, tessék már megmondani őszintén, nem üres beszéd, az azt mondja, amit ott eltetszenek mondani. Üres beszéd? Na, miért lenne üres beszéd? Hát azt mondja, nem jött onnan még vissza senki. Mondom neki, hogy hát miért, honnan tudja, hogy nem jött vissza senki? Hát azt mondja, hát maga látott már valakit a temetőből visszajönni? Hát hogy ne láttam volna? Én hányszor visszajövök a temetőből? Megyek eltemetni valakit. Hát nem úgy, azt mondja, halottak közül. Hát mondom, maga mit szólna hozzá, ha én decemberben elkezdeném körbejárni a virággrupot, ott, ahol sokan látnak, és mikor már századjára kerülném körbe, akkor valaki csak megkérdezné, hogy ne haragudjon már, jó ember, maga mit csinál? És meg aztán szeretném lefényképezni a rózsákat. Hát meg van veszve, hát decemberben. Hát várja meg a tavaszt. Azt akkor fényképezzel a rózsákat. Na maga meg várja meg a lelkeknek a tavaszát, mikor eljön a feltámadás. Hát aztán nézze meg, hogy jönnek vissza fel a temetőből. Hát most várja őket. Most még nem jönnek. Majd akkor jönnek, mikor eljön az ideje. Most még egyre csak kivisszük őket. De volt egy valaki, aki feltámadt. Hely, de szerették volna megtalálni legalább egy pici kis csontocskáját. Hogy mutogassák, hogy nem támad fel, itt van négy. De nem tudtál. Nem tudtál. ugyanis egy valaki tényleg feltámadt a halálból, és soha többet meg nem hal, örökké él. Na ez az a Jézus, aki ítélni fog, és azért kellett Márián keresztül bejöjjön ebbe a mi világunkba. Fölvegye az emberi testet, azért kellett emberként éljen itt ezen a világon 33 és fél évig, hogy most ott az atya jobbján tudja, mi az a kísértés, tudja, mi az a fájdalom, tudja, mi az embernek lenni, és közbe járjon életünk, ha mi imádkozunk hozzá, hogy Úr Jézus, könyörülj rajtam, mert bajba vagyok, kísértésben vagyok, problémáim vannak, könyörülj rajtam! Legyél a szószóló az atyánál! Ezért mondta János. Ezeket azért mondom nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha előfog benneteket valamilyen vétek, tudjátok meg, hogy van szószólónk az atyánál, akire azt mondja a Biblia, hogy mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Aztán azt mondta még nekem ez az én beszélgető partnerem, aki azt mondta, hogy az evangelizálás az csak üres beszéd. Azt mondta, hogy úgyse törődik velünk. Ha van is Isten, úgyse törődik velünk. Hát mondom, akkor miért íratott egy ilyen vastag könyvet? Hát azt mondja, azt emberek írták. Hát világos. Világos, a kis utcák nem tudnak írni. Se az elefántok. Csak az emberek tudnak írni. Normális, hogy emberek írták. De azok az emberek, akik megírták a Bibliát, azok nem össze-vissza szedték a beszédet, hanem azt írták le, amit láttak, ami történt velük. Na, ezért van az, hogy most, ameddig én itt beszélni fogok, és ameddig megpróbálom nektek láttatni azt a valóságot, amiben szól az Isten igéje, puzzle-ként hozom a Biblia különböző részeiről az igéket, hogy lássátok, hogy ezt nem... Tessék, lássék, össze-vissza írkáltak, amit akartak, ha nagyon-nagyon pontosan meg volt határozva, hogy mit kell beleírjanak a Bibliába, és mi az, amit mi most tanulmányozunk, amire rádöbbenünk, amielőtt levesszük a kalapunkat, és azt mondjuk, hogy atyám, te olyat szóltál. Tudjátok, miért nem érti ez a világ azt, amit Isten mond? Mert túl okos. Mert túl okos. Jézusról azt olvassuk, akik olvassák a Bibliát, tudják, hogy így van. Jézusról, figyeljtek a puzzle-nek egy újabb darabja. Jézusról azt olvassuk a Bibliában, hogy újongott a lelke egy alkalommal, és azt mondta, hálát adok neked, atyám, hogy ezt a titkot, az Isten országának a titkát, hogy nem csak ez a világ létezik, hanem ott van az Isten országa, ahova hív bennünket a mindenható Isten. Hogy ezt a titkot az értelmesek meg az okosok idézőjelbe téve, a magukat értelmeseknek meg okosoknak tartók elől elrejtetted. A kicsiknek meg a szegényeknek meg az egyszerű gondolkodásúaknak meg kijelentetted. Hát nem csoda, testvéreim, hogy az analfabéta elnyerheti az Isten országát? Az egyetemi tanár meg elkárhozik, ha csak meg nem alázza magát az Isten bölcsessége elő. Ezért, mikor Isten úgy gondolta, hogy kibocsátja az ő fiát az időnek teljességében, akkor egy betlehemi jászolba született meg, hogy még a pásztorok se álljanak meg az ajtóba, hogy hát ide, hogy menjünk be. Mentek nyugodtan, hát istállóba mentek. Azért, hogy senki ne féljen odaállni Isten fia elé, és mondani neki, hogy Úr Jézus, azt az áldozatot, amit bemutattál, egyszer és mindenkorra a Golgotán. Könyörgök, hogy vonatkoztasd én rám is. És megmenekültél. És megmenekültél. Ha Isten fia azt az áldozatot, amit ő mutatott be, egyszer és mindenkorra az idő és az örökkévalóságnak a metszéspontjában rád is vonatkoztatja, akkor neked örök életed van, és bemész az ő országába. Aztán mondott még valamit ez az én beszélgető partnerem. Azt mondta, hogy hát ha meg már így van, tetszik tudni, akkor meg megint csak kár evangelizálni, mert az Isten jóságos és utoljára mindenkinek megbocsát. Testvéreim, nehogy azt gondoljátok. Nehogy azt gondoljátok. Tudjátok, miért kell evangelizálni? Hadd olvassam fel. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, nyerészkedőnek, bálványimádónak nincs öröksége a Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen benneteket üres beszédekkel. Na mondom, kedves barátom, ez az üres beszéd. Nem az az üres beszéd, mikor mi evangelizálunk, hanem az Isten igéje mondja, hogy mi az üres beszéd. Az az üres beszéd, hogy Isten végül mindenkinek megbocsát, mert olyan jóságos. Megbocsát, ha kéred tőle. Megbocsát, ha imádkozod azt az imádságot, amire tanított. Ne engedj a kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól. És bocsásd meg a vétkeinket, ha te ezt őszintén, becsületesen, tényleg átgondolva elmondod Istennek, akkor volt értelme, hogy hallgattad az Isten beszédét. De ez nem üres beszéd. Az üres beszéd az, aki Isten nélkül képzeli el az életet és ezt a valóságot, ahogy mondtam, amiben élünk. És azért kell evangelizáljunk, mert egy másik puzzle-ja a Bibliának azt mondja, hogy a napok gonoszak. Tudjátok, miért mondja a Biblia, hogy a napok gonoszak? Azért, mert miközben te itt élsz ebben a száguldó kronoszban, vagyis időben, a napok visznek magukkal, és nem veszed észre. Testvéreim, én nem is tudom, hogy repült el 60 év a fejem felett. Úgy elrepítettek a napok, hogy nem soká kell számolgassam, hogy hát, atyám, ha minden jó megy, akkor én nem soká téged meg foglak látni. És úgy látlak meg, amint vagy. Egyelőre csak hírből hallottam felőled, csak olvasok felőled, hízik a hitem meg a májam, hogy nem soká látni foglak, uram. Nem soká ott leszek a te országodban. És úgy elrepült az idő. Na látjátok, ezért kell evangelizálni. Nehogy megfenek legyél valamiféle bűnbe. Nehogy valami üres beszédnek higgyél, hanem gyere ki a hitetlenségből, gyere ki a bűnből. Naponta állandóan oda kell lépjünk Krisztushoz, a kereszthez. Naponta állandóan ki kell jöjjünk a gonosz gondolatokból, a gonosz érzésekből, stb. Naponta meg kell tagadjuk magunkat. De a Jézus Krisztus áldozata akkora, hogy minden bűnt befedez, ami csak létezik, ha te őszinte, becsületes szívvel odaállsz elé, és kéred a bűneidnek a bocsánatát. Testvéreim, Isten ítéletéről beszélünk, és tegyünk fel egy kérdést. Feltesszük a hitetlennek, és feltesszük a hívőnek. Megkérdezzük a hitetlent, hogy maga szerint, kedves, vagy ön szerint, vagy te szerinted, merre fele halad ez a világ? Ha becsületes, istentelen, ne felejtsétek, istentelen kérdezünk. Ha becsületes, akkor meghúzza a vállát, fogalma sincs. Esetleg elkezd hablatyolni ott összeesküvés elméletekről, meg mit tudom én, mifele zagyvaságokat fogod sorolni, de nem tudja, hogy merre fele halad a világ. Vagy ha azt kérdezzük meg tőle, hogy mondja meg már maga szerint, ha egy kicsit ismeri a történelmet, itt már olyat kell kérdezni, akinek van egy kis fogalma róla, mondjuk, ha visszatekint a történelembe, mondja meg már a történelemnek, mik voltak a nagy mérföldkövei. Nem fog tudni válaszolni. Csak össze-vissza fog beszélni, nem tud válaszolni. Ha megkérdezem az Isten félőt, annak, ha alapvető bibliai ismerete van, az válaszol, ugyanis. Azt fogja mondani az Isten félő. A választ egyedül a Biblia adja meg. Most olvastuk, merre felhalad a világ? Azt mondta Pál apostol a görögöknek az Areopágos. Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfi által. Na, e felé halad a világ. Azt olvastam fel, hogy, és azt mondja János. Képzeljétek el, testvéreim, hogy János olyan ember volt, mint mi. Volt két Istentől kapott szeme, volt jó két füle, és a mindenható Isten arra a feladatra jelölte ki Jánost, hogy míg a többi tanítványokat barbár módon megölték Jézusnak a nevéért, addig János öregkorára száműzetett a Pátmós szigetére, és a Pátmos szigetén Isten bemutatta neki, amik ezután fognak történni, és ezt is látta, amit én felolvastam. János azzal a két szemével, amelyik olyan, mint a tied meg az enyém, azzal a két szemmel látta, amit látott, a két fülével hallotta, amit hallott, és utána vagy ő írta le, vagy leíratta azokkal, akik írtak a környezetében, akik meghallgatták, hogy mit mond, és följegyezték. És testvéreim, ő mondja, hogy mit látott, és láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Nem írták oda, hogy Isten ült a trónon, mert az világos volt mindenki számára. Ha a mennybe látott be, és ott látta a nagy trónust, akkor ott csak Isten ülhetett a trónon, ott már senki nem volt. Ez mindenki számára világos volt. És látta a rajta ülőt, akinek a színe elől eltűnt a föld és az ég, és a helyüket sem lehetett megtalálni. Na testvéreim, János nekünk látta meg a szemével akkor. Nekünk írta meg. Azért, hogy amikor ezt elolvasod, te is lássad. Azért van fantáziád. Azért nincs a mostani fiatal gyermekeknek fantáziájuk, mert megfogják a kicsi képernyőt, aztán nézik a nagyobbat, nem kell az fantáziája dolgozzon. Amikor te neked olvasta édesanyád, édesapád a meséit, azt elmondta, hogy milyen a hétfejű sárkány meg, hogy van a Tündérországban, stb. Ott az agytekervények így kellett dolgozzanak, hogy lássad, mert nem volt előtted. Az egyik fiatal nagyon büszke volt rá, hogy olyan korba született, amikor ilyen okostelefonok vannak. Mondom, fiam, ne legyél rá büszke. Ezeket a modern telefonokat, meg ezeket a ketyeréket, tudod, kik csinálták meg legelőször? Akik sose láttak ilyet. Akiknek működött a fantáziájuk, azok csinálták meg. Ugyanis előtte azok éltek. A digitális évtizedek előtt olyanok éltek, akik nem a digitális korban születtek. És mégis meg tudták csinálni ezt, ami van. Mert amikor olvasol, és nincs ott előtted, nem látod, akkor el kell képzeljed. Ez itt van, az ott van, ez így néz ki, úgy néz ki, dolgozik a fantáziád, okosodol, nyílik az értelme, stb. És János olyan korban volt, amikor nem volt még képernyő. És mikor elmondja, hogy látta a nagy fehér trónust, és aki rajta ült, és elsorolja, hogy hogy van, akkor mi elképzeljük, hogy áj, mit látott ez az ember, és leírta. Na most nekem nem kell a telefont kinyitni, hogy meglássam, mit látott János, a Bibliát kell oda lapozzam, és akkor már látom a lelki szemeim előtt, hogy mit látott meg nekem János. Merre fele halad a világ? Erre fele, amit János látott. Az utolsó ítélet fele. Erre fele halad a világ. Ha tud róla, ha nem tud róla. Ha hiszi, ha nem hiszi. Testvéreim, én láttam annyi vitaműsort már az interneten, a YouTube-on, amikor istentelenek vitatkoztak istenfélőkkel. Vége hossza nincs a vitának. Lassan most már azt kell mondjam, hogy nincs is értelme vitatkozni. Az istentelent úgyse fogod tudni meggyőzni. Az Isten félőnek meg kinyílik a füle, kinyílik a szeme abban a pillanatban, amikor hallja az életet adó igét. Ezért mondta Jézus, a beszéd, amiket én nektek mondok, az lélek és élet. És akinek van füle, az hallja, hogy mit mond a lélek, és mit mond az Isten igéje. Tehát, megyünk az Isten ítélete felé, és még valami. Azt kérdeztük az előbb, hogy mik a történelemnek a nagy mérföldkövei? Hát az istentelen nem tudja. Viszont aki a Bibliát ismeri, az tudja. Nézzétek csak meg. Tudjátok, mik a mérföldkövek ebben az emberi történelemben? Azok a szövetségek, amit Isten kötött az emberrel, annak ellenére, hogy az Édenkertben fellázadtunk ellene, és hátat fordítottunk neki. Ő mégis szövetséget kötött velünk. Szövetséget kötött Noéval, szövetséget kötött Ábrahámmal, szövetséget kötött a Sinai hegynél a választott néppel, és Jézus Krisztusban örök szövetséget kötött velünk. És ez az örök szövetség akkor fog igazán a szemünk előtt megvalósulni és látszani az egész univerzum számára, amikor Jézus visszajön, és megkezdi az ő örök birodalmát, amikor elkezdődik az örökké valóság, és minden, ami amiről a Biblia beszél, az elmúlik, és ott lesz az új ég, új föld és új Jeruzsálem. Ezt az a generáció fogja megtapasztalni, amelyik akkor életben lesz, mikor ez bekövetkezik. Hallgassátok az igét. Az a generáció fogja megtapasztalni, hogy valósággal elérkezett az Isten országa, nem csak a szívünkben van, és nem csak rejtve van az Isten országa egyelőre jelen, hanem valósággal, dicsőséggel megérkezik az örökké valóság. Erre mondja az Úr Jézus, nézzétek meg a fügefát és a fákat mind, amikor látjátok, hogy kihajtanak már, magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, amelyik meglátja, az a nemzedék nem múlik el addig, míg mindezek meg nem lesznek. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Testvéreim, tudjátok, miért kell evangelizálni? Mert Isten igazságos ítéletéről olvastam nektek. Arról olvastam, hogy ha hiszed, ha nem, ha érzed, ha nem, ha tudod, ha nem, hatalmas léptekkel a napok gonoszak repítenek bennünket az ítélet felé. Repítenek az ítélet felé. Tudjátok, hogy a mi magyarságunkban hány százalék hiszi ezt el egy az egyben? Körülbelül 6%. És hány százalék hiszi el a lélekvándorlást? Hogy az előző életemben ez voltam, meg az voltam, meg itt voltam, meg ott voltam, meg erre mentem, meg arra mentem. Tudjátok hány százalék? 13. A duplájánál is több. Miért van ez? Mert azt mondta Napóleon annak idején, az emberek mindent elhisznek, ami nincs benne a Bibliában. Mindent elhisznek az emberek, minden zagyvaságot, minden őrültséget elhisznek az emberek, csak ne legyen benne a Bibliában. Ha már a Bibliából olvasod, akkor már fanyalognak. Hát fanyalogjanak. Akinek van füle a hallás, az hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Testvéreim, hogy lélekvándorlás, egyszer beszélgettem valakivel, aki ilyen beállítottságú volt, ő nagyon hangoztatta, hogy ő regressziót is alkalmaztak nála. Ő elmondta, hogy az előző életében, mit tudom én, milyen spanyol kicsoda volt, és mondtam neki is, mikor ez a valaki a regressziót alkalmazta nálad, akkor átváltottál spanyolra, spanyolul beszéltél? Hát ez nem magyarul, köszönöm szépen. Te elhiszed ezt az agyvaságot? No, tudod, mi a helyzet? És kereszténynek tartja magát, na hallgassátok meg a következő igét. Ha te a lélekvándorlásban hiszel, vagy a rokonod, vagy a szomszédod, vagy bárki, akkor mondd meg neki, hogy fogja meg a Bibliát, az dobja a sútba. Mert a kettőt együtt lehetetlen elhinni. Lehetetlen elhinni. Hallgassátok meg, mit mond a Biblia. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak a másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjen életünk. Ül az Atya Isten jobbján, igaz? Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint hogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegenvérrel, mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta, és meghalnia. Így pedig csak egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával egyszerre és mindenkorra eltörölje a bűnt. És amiképpen elvégezett dolog, most figyeljetek, hogy az emberek egyszer meghalljanak, utána az ítélet következik. Hogy tudod ezt oda tenni a lélekvándorlás mellé? Ha ebbe a bolondságba hiszel, akkor totál ellene mentél az egész Bibliának. Akkor totál ellene mentél annak, amit a Biblia állít, amit a Biblia mond. Jézusnak hányszor minden generációna meg kellett volna halljon, állandóan itt haldokolna, mert ilyen zagyvaságot elhitetett a pokolbéli ördög az emberre. Nem, testvére. Sokkal logikusabb. Tudjátok, mit mond az új szövetségnek a bevezetője ott, amikor János elkezdi az új szövetséget? Azt mondja, hogy a logosz. Kezdetben volt a logosz, és a logosz Istennél volt, és Isten volt a logosz, és a logosz jött el ebbe a világba, aki logikusan gondolkodik. Aki logikus igényt tár az ember elé, nem valami zagyvaságot, csak igaza van Napóleonnak, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne az is a Bibliában. Egy alkalommal az ítéletről tanítottam, éppen úgy, mint ahogy most az ítéletről beszélek. és Jézus Krisztusról, mint arról a személyről, aki az ítéletet elhárítja azok számára, akik hisznek benne. Elhárítja. És a diákok egyik a másik után kezdtek felbátorodni, és azt kérdezték, nem csak egy órán történt ez, ha van mondjuk három párhuzamos osztály, és mind a háromnak az ítéletről beszélek, akkor itt is volt egy kérdező, ott is volt egy kérdező, olyan volt, hogy egy osztályban kettő. A következőket kérdezték, mikor az ítéletről beszéltünk. De hát, Frigyes bácsi, ha ennyire fontos az ítélet, ha ilyen meghatározó az ítélet, akkor a Jóisten miért engedte be a sátánt az édenkertbe? Ha ilyen nagy baj lett belőle. A másik azt kérdezte, hogy na rendben van, de hát, hogyha az ítélet ilyen kemény, akkor miért nem kerítette körbe legalább a tiltott fát, hogy ne tudjon az ember oda menni? A másik meg azt mondta, hogy ha Isten programozta az embert, akkor miért nem úgy programozta be, hogy ne tudjon lázadni? Hogy ne tudjon lázadni. Na, lássuk sorba őket, testvéreim. Miért engedte be az Isten a sátánt az édenkertbe? Tudjátok, miért engedte be? Én elkezdem az igét mondani, ti folytassátok. Az van írva az Isten országáról, hogy nem megy oda be semmi, ami tisztátok. Na, azért engedte be a sátánt Isten az édenkertbe, hogy tudja kitiltani az ő örökkévaló országából. Mert ebbe az édenkertbe kimutatta a fogafehérjét. És azóta is ezt teszi. És annak alapján, amit Isten megenged az ördögnek, és megengedett, annak alapján egyszerre és mindenkorra kitiltja az ő országából. Oda már nem megy be. Azért engedte be az édenkertbe, hogy oda soha ne menjen be. A másik kérdés úgy szólt, hogy miért nem kerítette körbe a tiltott fát? Isten körbe kerítette a tiltott fát. Aki emlékszik rá, erről már tanítottam le, biztos, hogy nálatok. Isten körbe kerítette a tiltott fát. Az ő beszédével, az ő igéjével. Azt mondta az embernek, hogy hozzá ne nyúljon, mert meghal, ha hozzá nyúl. Csak hogy az Isten beszéde olyan, egy olyan kerítés, amit át lehet mászni. Amin át lehet ugrani, amit lehet nem figyelembe venni, az Isten beszéde olyan. Ugyanis testvéreim, nézzétek meg a következő kérdésre is ugyanez a válasz. Azt mondta az a másik fiatalemberke, hogy miért nem programozta úgy az embert, hogy ne tudjon lázadni. Testvéreim, a mindenható Isten úgy programozta be a postagalambot, hogy amikor egy éves korában elviszik Máramarosból Rómába, és a csip ott van a lábán, és ott elengedik, világbajnokság, Európa-bajnokság, elengedik a postagalambot, soha életében nem volt Olaszországban, akkor felszáll, repül, csinál egy kört, vagy még annyit se egy felet, és megindul szépen keresztül az Alpokon, és Máramarosba megérkezik egy jó pár óra múlva, és a csip jelzi, hogy közel van a fészekhez, és ott már rögtön tudják jegyezni, hogy mikor érkezett meg. Azért, mert Isten bekódolta az agyát a galambnak, hogy tudjon tájékozódni. Amikor a kutyának a szaglását Isten bekódolta, azóta is tud a kutya szagolni, és jobban tud, mint mi. Isten ezt az egész teremtettséget beprogramozta. Amikor elveted a babot, soha nem szokott kikelni belőle paradicsom. Amikor elteszed a krumplit a földbe, a burgonyát, abból nem jön ki borsó, mert Isten beprogramozta. Amit beleprogramozott, azt fogja teremni. Amit beleprogramozott, azt fogja csinálni. Az egyetlen lény, akit Isten nem programozott be, az az ember. Az embert most programozza, az ő igéjével. És azt mondja neki, hogy előtökbe adtam az életet, és előtökbe adtam a halált, de ti válasszátok az életet. Most programoz bennünket. De nem hallgatjuk meg, ha nem akarjuk. Mert Isten nem bábokat, nem marionett figurákat, Isten nem bábszínházat játszik velünk, hogy belénk dugja a kezét, azt csinálunk, amit ő akar. Annak a szeretetnek milyen értéke van? De mikor én azt mondom neki, hogy atyám, belátom, hogy mekkora ökör voltam, amikor nem hittem a Bibliának. És bocsáss meg nekem, hogy ilyen, ilyen hitehagyott, ilyen lázadó voltam, bocsásd meg a bűneimet, Jézus Krisztusra nézve, vigyél be engem a te országodba. Na látod, ennek a ragaszkodásnak már van értéke, mert ez belőlem indul ki, mert a belátáson alapszik, mert beláttam, hogy a saját fejem után megyek, akkor abba az ítéletbe érkezek meg, amiről olvastam, és nem lesz esélyem sem, hogy elkerüljem az ítéletet. Amikor könyvek nyittatnak meg, és ott elmondják, hogy Balla Frigyes ekkor ezt csinálta, akkor azt csinálta, így lázadt, úgy lázadt, így káromolta az Urat. Mindent, amit csináltál, minden szóért számot adnak az emberek. De! Emlékeztek, hogy olvastam? És láttam, hogy a halottak nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak meg. Még egy könyv nyittatott meg az életkönyve. Ha a te neved be van írva az életkönyvébe, akkor ezekből a könyvekből semmit nem fognak felolvasni. A te róvásodra. Semmit. Mert Isten a feledés tengeribe veti minden bűnödet. Ha Jézus Krisztus vére elfedezi a bűneidet, akkor nincs mit felolvasni. Úgy fogsz ott állni tökéletesen tisztán, mintha soha nem követtél volna el semmit. Ezt nem én találom ki, ezt a Bibliának a puzzle-jei, azokat rakom összefele, hogy lássátok meg. Ha összerakod gyönyörűen a puzzle-öket, a Szentírás jön ki belőle. Az Isten beszéde jön ki belőle. Tényleg igaz, amikor a 14. Zsoltárt olvasom, azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. A következő kérdés, ami feltevődik az ítélettel kapcsolatban. Vajon miért nem ítél még Isten? Vajon miért halogatja az ítéletet? Egy újabb puzzle darabot olvasok fel a Bibliából. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ugyanis még mindig vár türelmesen. Hát, ha lesz még olyan, akinek kihúlik a sátán dugója a füléből, leesik a sátán leple a szem elől, és elkezd látni, és elkezd hallani, és már nem ezzel a világi dologgal törődik, ami itt van, hanem az odafelvalókkal, mert tudja, ő helyette senki nem rendezheti el az örökké való ország bejutásának a dolgát, azt ő kell elrendezze Istennel. Ez az egyik. Tehát Isten azért tűr, azért vár még mindig az ítélettel, mert egyrészt azt várja, hogy mindenki megtérésre jusson. A másik. Tudjátok, miért vár még Isten az ítélettel? Azért, mert azt olvastuk, hogy könyvek fognak megnyitatni. Na úgy néz ki, testvérem, hogy ezek a könyvek még nem teltek be. Én nem tudtam, hogy ez tényleg konkrétan kimutatható a Bibliából, de így van. Hallgassátok meg a Szentírás puzzle-jeinek az újabb darabjait. Nem egy helyről olvasom, össze-vissza mindenhonnan a Bibliából, hogy lássátok, hogy milyen csodálatosan jönnek össze ezek az igék, hogy ezt nem írhatta ember, ez csak a mindenható Isten adhatta az embernek, hogy írja meg. Miért nincsenek ezek a könyvek befejezve? Figyeljétek meg! Azt mondja Mózes első könyve 15. rész, 15. vers. Te békességgel térsz őseidhez, és késő vénységben temetnek el, mondja Ábrahámnak, csak a negyedik nemzedék tér ide vissza, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be. Mert az emóriak gonoszsága még nem telt be. Isten tudja, hogy még ezek ki fognak termelni olyan gonoszságot, amit ő majd számon kér az ítéletkor, na megvárja. Megvárja. De amikor minden gonosz kimutatta mindazt, amit ki kell mutasson, akkor Isten bezárja a könyveket, testvéreim, és akkor elkezdődik az ítélet menthetetlenül. Azok számára, akik ebbe a könyvbe vannak beírva, és nincs ott a nevük az életkönyvébe. Akiknek a nevét Isten beírja az életkönyvébe, az ez a bárány könyve. Az Isten bárányának a könyve, ez a másik neve. Tudjátok, hogy lehet az Isten bárányának a könyvébe bekerülni, az életkönyvébe? Úgyhogy befogadod a Jézus Krisztus beszédét. Azért mondta, az én beszédeim programoz benneteket a beszéd. Az én beszédeim lélek és élet. Lélek és élet, örök élet. Az a beszéd, amit Jézus mond. Ha pedig személyre vonatkoztatom, akkor nézzétek meg, hogy mi az, amit vár Isten, mert még gyűl a személyekre vonatkozóan. Vagy te megveted Isten jóságának, elnézésének és türelmének a gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? De ha te nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága a megtérésre ösztönöz, meg a világos beszéd, a világos ige, akkor te kemény szívvel, megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a harag napjára. Amikor kiderül, nem én mondom, az igében van írva, hogy Isten igazságosan ítél. Hogy Isten igazságosan ítél. Ez a másik oka, hogy Isten még nem jött el. De ha betelnek a könyvek, testvéreim, akkor itt lesz. Akkor itt lesz. Na, ilyenkor jut eszembe az a szép ige a zsidókhoz írt levélből, hogy felőletek azonban, testvéreim, jó reménységgel vagyunk. Ugyanis nem igazságtalan az Isten, az van megírva, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. Vagyis, mint ahogy a megtéretlen nyomorult, aki nem akar megtérni, gyűjti magának a haragot a harag napjára, Isten nem feledkezik azoknak a jó cselekedetéről sem, akik az övéi, akiknek a neve benne van a bárány könyvébe, akik nem a fehér trón előtt jelennek meg, hanem a Krisztus ítélőszék előtt, hogy megjutalmaztassanak. Aszerint, hogy tagadták meg magukat, hogy szolgáltak a szenteknek, és így tovább. Hogyan lehet tehát, testvéreim, megszabadulni az ítélettől? Mert az ítélet az borzalmas lesz. Úgy képzeljétek el, testvéreim. Azok a könyvek azért vannak még mindig nyitva, és azért nem záradtak még le. Amikor az utolsó ítéletkor, most a képet figyeljétek, mert szükség van a fantáziánk, nem tudjuk, milyen lesz, hogy fog kinézni. De a fantáziánk az működik, meg az igét halljuk. Amikor végül ott állunk az Isten előtt, és az egész értelmes univerzum mind figyeli, hogy Isten most mit fog mondani, hogyan mondja az ítéletet különböző dolgokra, Isten ott meg fogja ítélni, testvéreim, az egyes embert, meg fogja ítélni a családot, meg fogja ítélni azokat az emberi alkotásokat, amik ezen a földön voltak, meg fogja ítélni például a kommunizmust, meg fogja ítélni a szocializmust, meg fogja ítélni a kapitalizmust, meg fogja ítélni Genghis Khant, meg fogja ítélni a római birodalmat, meg fogja ítélni a zsidó égetést, meg fogja ítélni Hitlert, és így tovább, és így tovább, és így tovább, meg fogja ítélni, és végül, testvéreim, ezt az egészet ráhúzza a sátán fejére, és megmondja neki, na látod, neked is megengedtem. Téged is engedtelek egy bizonyos területen működni. Elhitetted az egész földkerekséget. Ennyit tudtál csinálni. Erre vagy képes. Soha többet nem csinálsz ilyet a pokol fenekére. Ezért volt az, amit felolvastam az előbb. Ha emlékeztek, a halál és a pokol kiadták a náluk levő halottakat, és az ítélet után pedig a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. És ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, testvéreim, Isten igazságosan ítél, az utolsó ítéletről olvastunk, és arról, hogy hogyan lehet elkerülni ezt az ítéletet, na ezt figyeljük meg. Azt mondja az Úr Jézus. Megint egy puzzle darab. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki engem elküldött, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem már átment a halálból az életre. Mert neked be van írva a neved a bárány könyvébe. Mert neked be van írva a neved az élet könyvébe. Aztán azt olvassuk tovább. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem az, aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé, mondja az ige, hogy még pontosabbak legyünk abban, hogy az élet könyve az a bárány könyve. Na testvéreim, ezért ajánlja az Ószövetségből a példabeszédek könyve, ugyanis jönnek a meggondolások, jön az ördög, és kezdi, hogy hát igen, de ez se így, meg az se úgy, meg ez se erre, meg az se arra. Hallgass csak meg, mit mond a példabeszédek könyve. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Ugyanis bukott értelmünk van. Lehetünk egyetemi tanárok akár. Akkor is bukott az értelmünk. Ezért mondja Jakab is. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszságnak az utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amelyik meg tudja tartani a lelketeket. Testvéreim, mindenki, aki ma este igét hallgatni ment valahova, nem csak itt Margitán, bárhol, az a jobb részt választotta. Adja a kegyelemnek Istene, hogy az az ige, amit hallgattatok eddig is, amit hallgattatok most is, és amit Isten kegyelméből hallgatunk továbbra is, az munkálkodjon bennetek, és kivirágozzon a hitetek, hogy erős léptekkel menjetek az Isten országa felé. És amikor megérkezünk oda, akkor azért legyünk ott, mert be volt írva a nevünk a bárány könyvébe. Hogy azokban a könyvekben, amik a gonoszságot még mindig gyűjtik, amit a gonoszságról fognak, akkor valamikor hírt adni és bemutatni, hogy mi minden történt az Isten ellenes világban, abban semmi ne legyen rólatok, semmilyen feljegyzés, még egy pontocska se. Erre segítsen benneteket a mindenható Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Megmondom őszintén, már vágytam a gyülekezetbe, olyan régen voltam. És aki látja a fehér hajamat, az gondolja, hogy most valószínű retro következik. És úgy is van. Egy régebbi éneket szeretnék felfrissíteni. Mivel az ítéletről fogok beszélni, ezért ez az ének arról szól, hogy Jézus visszajön, és ítélni eleveneket és holtakat, és a következő ének pedig azt kimondotta majd az ítéletről. Jézus visszajön, várjuk őt. Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Halleluja, halleluja, és készen várjuk őt. Eljön a király, minden szem meglátja őt. Eljön a király, minden szem meglátja őt. Halleluja, halleluja, és mind meglátja őt. Akik ismerik, mondhatják velem egyszer. Zengünk áradat, boldog szívvel álljuk őt. Zengünk áradat, boldog szívvel álljuk őt. Zengünk áradat, boldog szívvel álljuk őt. Halleluja, halleluja, és újra álljuk őt. Jézus visszajön, Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Halleluja, halleluja, és készen várjuk őt. Halleluja, halleluja, és készen várjuk őt. Köszönöm. Mint ahogy mondtam, ez a következő ének, ez tényleg az ítéletről szól. Ha megvan a szöveg, akkor jól nagyon megkeresnénk, az Úr lejött szegényen a földre. És itt már lehet az első szakasztól kezdő velem énekelni. Az Isten tiszteletünknek az egyik legszebb pontja, amikor együtt énekelünk, azért, mert ameddig én hirdetem az igét, addig én vagyok az aktív, a testvérek pedig passzívak. Legalábbis remélem, hogy nem annyira, hogy nem hallgassák meg, amit mondunk. Viszont, mikor együtt énekelünk, akkor mindannyian egy akarattal dicsőítjük a mennyei atyánkat. Ez az ének, ez ismerős ének, az ítéletről szól, arról, hogy Isten elküldte a fiát erre a világra, ő elvégezte azt, amiért küldetett, és vissza fog jönni. A kérdés az, hogy mi lesz veled, amikor itt lesz az ítélet. Az Úr lejött szegényen a földre, hogy el ne vesztezét vére foly. A homlokán nem is hordod te érte, miként párány szeli néma bor. Hova menekült a bor? Jön az ítélet nap, vajon ki segít a vártól kivét? Ha még jöhet, mire vársz, az Úr szól. Siess hát, fogad kegyelmét, legyőzte, harmadnapon dicső megjelent. A vele jársz, helyet készít a mennyben. Utat végén ő vár oda fel. Vajon ki segít a vádtól kivét? Ma még jöhet, mire vársz, az Úr szól. Siess hát, fogad kegyelmét, hova megy?